nasycone aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na activitaminer.pl. Activitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Piątek, 20 września, godzina 7 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. We Wrocławiu zbiera się właśnie sztab kryzysowy z udziałem premiera i ministra zdrowia. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w Kątach Wrocławskich i 6 powiatach województwa lubuskiego. Co najmniej jedna osoba zginęła, 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na dom seniora w mieście Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do brzegu dolnego. Według najnowszych danych IMGW poziom wody utrzymuje się w okolicach maksymalnego prognozowanego w rejonie Wrocławia. Dalej w górę rzeki woda zaczęła już opadać. Poziom jest niższy niż w 1997 roku. Odra przekracza poziomy alarmowe także w Malczycach, Ścinawie, Głogowie i w Nowej Suli. We Wrocławiu ponownie zbiera się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska oraz ministry zdrowia Izabeli Leszczyny. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w Kątach Wrocławskich z powodu zrzutu wody ze zbiornika w Mietkowie oraz w 6 powiatach województwa lubuskiego: wschowskim, nowosolskim, zielonogórskim, krośnieńskim, słubickim i gorzowskim. Unijne kraje otrzymają na początek 10 miliardów euro na walkę ze skutkami powodzi. Zadeklarowała to we Wrocławiu przewodnicząca Komisji Europejskiej. Spotkanie szefów rządów Polski, Austrii, Czech i Słowacji z Ursulą von der Leyen zorganizował premier Donald Tusk. Pomoc ma być dwutorowa. Na sam początek jako doraźne wsparcie trafi 10 miliardów euro z Funduszu Spójności. I jak tłumaczyła przewodnicząca komisji, poszczególne państwa zdecydują, jak je najlepiej wykorzystać. Maximum flexibility. Potrzebujemy tu maksymalnej elastyczności i szybkości działania. Najpierw jest przewidziane prefinansowanie. W normalnych warunkach Fundusz Spójności jest wykorzystywany przy współudziale środków krajowych, ale tu mówimy 100% środków będzie pochodzić z unijnego budżetu. Ze wspomnianej puli 10 miliardów euro. Dla Polski przewidziano 5 miliardów na tę najszybszą pomoc dla powodzian. To pierwsza część wsparcia. Drugą ma być Fundusz Solidarności na odbudowę infrastruktury. Jak wyjaśnił premier Donald Tusk, kraje zainteresowane pomocą muszą też przedstawić komisji plany swoich działań. Będziemy, łącząc pieniądze polskie, europejskie, samorządowe, prezentowali program odbudowy wszystkich terenów popowodziowych. To wsparcie musi wystarczyć na nie tylko zlikwidowanie szkód, ale także pełną odbudowę i odnowę. Wszyscy uczestnicy spotkania we Wrocławiu byli zgodni, że trzeba ukrócić unijną biurokrację i jak najszybciej uruchomić wspomniane środki dla wszystkich poszkodowanych krajów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na ziemi kłodzkiej służby ratunkowe docierają już do każdej miejscowości dotkniętej powodzią. Starostina powiatu Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk powiedziała, że żołnierzy będzie jeszcze więcej. Mamy w powiecie kłodzkim 2000 żołnierzy. Mamy informację, że około 10 tysięcy żołnierzy docelowo do nas dotrze do momentu, kiedy będą potrzebni. Odgruzowują, wyczyszczą, prowiantują, czyli jeżdżą samochodami od domu do domu, definiują problemy i je rozwiązują. W Kłodzku zorganizowano 2 miejsca, z których rozwożona jest pomoc dla powodzian. W Głuchołazach na Opolszczyźnie rozpoczęły się przygotowania do budowy tymczasowego mostu. Żołnierze zbudują też przeprawy w 11 innych miejscowościach. Mówił o tym podczas posiedzenia sztabu kryzysowego minister infrastruktury. Dariusz Klimczak powiedział również, że wyłączone są z użytku dworce w Głuchołazach, Kłodzku i Prudniku, a PKP wprowadziła tam autobusową komunikację zastępczą. Kolejarzom udało się obronić most w Lewinie Brzeskim i utrzymać ruch na magistrali Wrocław-Rzeszów. Trwają prace nad przywracaniem ruchu na zalanych odcinkach linii. Umożliwiliśmy dojazd do Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry, Kłodzka, Nysy. Cały czas utrzymywany był dojazd na głównych magistralach, jak na przykład Wrocław-Wałbrzych. Najtrudniejsza sytuacja panuje wciąż na węźle Kłodzko. Linia Nysa, Prudnik oraz na stacji Głuchołazy. Najbardziej zniszczone to są tereny przez powódź. Komendant główny policji poinformował, że z powodu powodzi wciąż zamkniętych pozostaje w Polsce 95 dróg. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w rosyjskim ataku na dom seniora w mieście Sumy w północno-wschodniej części Ukrainy. Trwa akcja ratunkowa, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według dostępnych informacji w budynku znajdowało się prawie 300 osób, ponad 200 pacjentów i 60 członków personelu. Trwa ewakuacja i sprawdzanie, czy pod gruzami znajdują się jeszcze ludzie. Wiadomo już o poszkodowanych, co najmniej jedna osoba zginęła. Rosja musi wiedzieć, że ten dom opieki nie był bazą wojskową, ani obiektem wojskowym. Ten pensjonat dla letnich ludzi nie wojskowa baza, nie wojskowy obiekt. Prezydent Ukrainy dodał, że ukraińska operacja w obwodzie kurskim zmusiła Rosję do przerzucenia w tym kierunku 40 tysięcy żołnierzy. Wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się koncert słynnego skrzypka Szumskie Sato i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. Koncert został przeniesiony z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, mówi dyrektor artystyczny zespołu Jarosław Thiel. To jest bardzo duża nasza wdzięczność w stosunku do Polskiego Radia, które przygarnęło nas z tym programem. Narodowe Forum Muzyki to jest gigantyczny budynek dziewięciokondygnacyjny, który jest trzema kondygnacjami wkopany w ziemię, także tutaj to ryzyko jakichś szkód hydrologicznych jest bardzo duże i dlatego taka decyzja, żeby w trosce o zminimalizowanie ewentualnych strat całe te dolne kondygnacje, cały sprzęt, instrumenty zostało zabezpieczone. Początek koncertu o 19:00. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale nie będę musiał nucić dzisiaj. Dzisiaj nie. Nie, na szczęście. Bo tak jakoś nie czuję się na siłach, by nucić hymn Ligi Mistrzów. Adam Malecki i sport. I na Ligę Mistrzów jeszcze poczekamy, bo też pomoc dla dotkniętych powodzią dociera z różnych stron. Świat sportu mobilizuje się, tym bardziej, że sytuacja jest bardzo trudna, przyznaje prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Padewski. Zbieramy informacje mailowo, telefonicznie, zdjęciowo, filmowo. Napływają do nas te informacje z wszelkich zakątków. Została uruchomiona już komunikacja telefoniczna z Kotliną Kłodzką, więc mamy te informacje na bieżąco. Skala przeraża. W 80-letniej historii dolnośląskiej piłki takiej sytuacji jeszcze nie było, więc jesteśmy zaskakiwani i skalą zniszczeń i ich rozmiarem. Mobilizuje się środowisko siatkarskie. GKS Katowice miał zagrać w plus lidze ze Stalą Nysa. Zmieniono gospodarzy. Będzie też wsparcie, mówi rzecznik prasowy GKS-u Michał Kajzerek. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja rodzin z południowo-zachodniej Polski, między innymi z Nysy, a że akurat zdarzyło się tak, że gramy mecz ligowy ze Stalą Nysa, to oczywiście nie mieliśmy żadnych problemów z tym, żeby zgodzić się na zmianę gospodarza, a przy tym oczywiście wesprzeć nie tylko mieszkańców Nysy, ale wszystkich, których dotknęła tragedia. Dlatego cały dochód ze sprzedaży biletów na mecz GKS Katowice Stal Nysa 23 września zostanie przekazany na potrzeby pomocy tym, którzy teraz tej pomocy po prostu najbardziej potrzebują. I brawo. Grała wczoraj Liga Mistrzów, grał Robert Lewandowski przez 80 minut, a Barcelona przegrała na wyjeździe z Monako 1-2. Gora dla Dumy Katalonii strzelił Lamine Yamal. To jego pierwsze trafienie w tych rozgrywkach i został drugim najmłodszym strzelcem w historii rozgrywek. Hiszpan ma 17 lat i 68 dni, to znaczy wczoraj miał, dziś ma już 69 dni. Barca od 11 minuty grała w dziesiątkę. W innych meczach Atalanta zremisowała bezbramkowo z Arsenalem. 2-1 wygrały Brest ze Szturmem Graz, Atletico w Madrycie z RB Lipsk oraz Benfica w Belgradzie z Trwenią Zvezdą, 4-0 Bayer Leverkusen w Rotterdamie z Feyenoordem. W Budapeszcie trwa olimpiada szachowa. Świetny występ reprezentacji pań, która zremisowała z liderem z Indii. Polki zajmują obecnie drugie miejsce, a dzisiaj zagrają z Kazaszkami. Indie, Polska i Kazachstan mają tyle samo punktów. Wygrana także naszych panów z Macedonią. Oni w klasyfikacji zajmują dalsze miejsce, a dzisiaj pojedynek z Czechami. Ze Słowaczką Rebeką Szramkową przegrała tenisistka Magda Linet 6-7 i 4-6 i Polka odpadła w drugiej rundzie turnieju w Tajlandii. Gra za to w Challengerze w Saint-Tropez Michał Majszak. W 1/8 finału wygrał z Haroldem Majotem 6-3 i 6-4 i o półfinał zagra z innym Francuzem Matteo Martino. A ja mam 30 lat i 224 dni. To znaczy wczoraj miałem 224, dzisiaj mam już 225. A w Lidze Mistrzów ile masz bramek na koncie? Na komputerze to dużo, to bardzo dużo. Brawo. Gęste mgły mamy o poranku w powiatach lęborskim, wejherowskim i płuckim na Pomorzu oraz w kilku powiatach przy granicy z Czechami, między innymi w kłodzkim czy karkonoskim, tam gdzie też trwa usuwanie skutków powodzi. I tam obowiązują alerty IMGW, obowiązują do 9:00, te związane z mgłą, która może ograniczać widzialność do 200 metrów. Rześki mamy poranek, w większości kraju teraz okolice 10 stopni Celsjusza, ale po południu będzie ciepło, od 19 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 25 na zachodzie i północy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 65 cali. Kulek. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Przyroda jako jeden przedmiot, zamiast osobno chemii, biologii czy geografii. To pomysł resortu edukacji, a to komentarz naszego słuchacza. Moim zdaniem to jest wprowadzanie usankcjonowanego, legalnego analfabetyzmu. Doprowadzimy do tego, że będzie tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie dostają odszkodowanie za to, że oblali się gorącą kawą, bo nie wiedzieli, że kawa jest gorąca. No zdaje się, że chodziło właśnie o zupełnie przeciwny skutek takiej zmiany, ale rozumiem obawy. I jeśli państwo też takie mają albo uważają, że to jest dobry pomysł, to chętnie o tym posłuchamy. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Przede mną. Tak, myślę, że mamy w Polsce miasto, które spokojnie mogłoby słynąć z hokeja ze względu na nazwę, bo można by ją przeczytać PAK, bo to Puck. Z Pucka zadzwoniła do nas pani Ania. Dzień dobry. Pani Aniu? Tak. Chciałam powiedzieć, co myślę o tej sprawie z tym przedmiotem, który będzie łączył tą wiedzę. Tak, tak. Wydaje mi się, że to dlatego, że brakuje nauczycieli specjalistów, nie ma biologów, geografów, fizyków. Jeżeli będzie jeden przedmiot, to jeden nauczyciel będzie mógł nauczyć tego wszystkiego i po prostu znikną w tym momencie braki kadrowe, które widzę w szkole. Aha, czyli taki sprytny plan, żeby przykryć braki kadrowe, tak to pani Dokładnie widzi? Dokładnie tak. Jestem nauczycielką, widzę, że nie ma geografów, nie ma biologów, chemików, jest w tym straszny problem. Jeden przedmiot, który zastąpi to wszystko, to jeden człowiek, który tego wszystkiego będzie uczył. No ale może korzyści mimo wszystko mogą z tego jakieś wynikać. Wydaje się, że ten program szkolny, który rozrzuca przeróżne kwestie na różne lata nauczania, zamiast uczyć na przykład w tym samym momencie podobnych treści na biologii i chemii, no w ten sposób można to skompilować w jedno. Z jednej strony tak, ale z drugiej, jeżeli człowiek po studiach pięcioletnich biologii wykłada biologię, to ma taką wiedzę, takie ciekawostki, że naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zastąpić jakimiś studiami, gdzie każda wiedza jest po troszku nauczana. Myślę, że to jednak będzie ze szkodą. A z drugiej strony właśnie, też tak sobie myślę, jeśli pani na przykład koleżanka, która uczy biologii, będzie miała wspominać o tym, gdzie są góry skaliste, to nie będzie tego robiła z pasją. No myślę, że tak. Poza tym to będą pewnie jakieś studia podyplomowe, tak jak to teraz jest często, że nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kończy jakieś studia podyplomowe i naucza geografii na przykład. Tak to w tej chwili wygląda. No jest to na pewno złożony temat. Jak słyszymy na razie raczej krytyczne komentarze na naszej antenie. Także pani Ani Spucka. Pani Aniu, bardzo dziękuję za telefon do Trójki. A teraz u nas piosenka dnia. To najnowszy singiel Phaser Days zatytułowany Cherry Pie, wydany niedawno, 10 września. Zapowiedź albumu Soft Power ten ukaże się 15 listopada. No to ta zapowiedź właśnie teraz w Trójce. Dream Pop i Synth Pop inspirowany miastem aniołów. Phaser Days w Trójce powróci dziś jeszcze, bo Cherry Pie to nasza piosenka dnia. A teraz będzie cytat. Razem możemy więcej. Jeśli możesz i chcesz pomóc w przywróceniu naszej londyckiej jedynki do jej świetności sprzed Wielkiej Wody, dołóż swoją cegiełkę. A to cytat z mediów społecznościowych Szkoły Podstawowej w Lądku-Zdroju. Pospolite ruszenie nauczycieli, rodziców, wolontariuszy, także przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej daje tam nadzieję, że zdewastowana placówka może znowu przyjąć dzieci wkrótce, chociaż oczywiście w ograniczonym zakresie. Córki nie wiedzą, jak wygląda szkoła i chyba nie chciałabym im tego pokazywać w tym momencie. Jedyne, co miałam w głowie, to żeby dzieci nie miały traumy po prostu z tych wydarzeń. My jesteśmy akurat, drodzy moi, teraz na pierwszym piętrze, tak więc jesteśmy w miejscu, które jest naprawdę bezpieczne. Tutaj mamy miejsce, gdzie rzeczywiście ludzie dobrej woli ofiarują nam różne potrzebne przedmioty, ale schodząc z każdą kondygnacją w dół, niestety jest coraz gorzej. Sale na parterze zostały zalane mniej więcej do 1,20 m, tak więc Państwo domyślają się, że ten szlam, który tam został naniesiony, bo to nie była czysta górska wodna, a tak naprawdę to były fekalia, muł. To wszystko zostało w naszych szafkach. Wczoraj staraliśmy się je odratować, czyściliśmy je, ale dzisiaj niestety okazało się, że nasza praca z dezynfekcją poszła na martę, ponieważ te płyty biurowe, z których są zbudowane te szafki, niestety napuchły. No i Państwo widzieli tą ogromną hałdę, która musiałaby się zmieścić na 2, 3, 4, 5 samochodów ciężarowych. Wiemy, że codziennie są spotkania w urzędzie sztabu kryzysowego i nasza dyrekcja chodzi i przekazuje nam te informacje. My tutaj codziennie przychodzimy normalnie do pracy, tylko że tym razem nie uczymy dzieci. Po prostu przygotowujemy dla nich miejsce, żeby mogły to wrócić i mogły... Chyba chcemy odciążyć rodziców jak najszybciej, żeby do nas wróciły i rodzice mogli zająć się odbudowywaniem się. Kiedy jesteście w stanie to ogarnąć? To wbrew pozorom naprawdę bardzo trudne pytanie. Chyba jak nigdy chciałbym wrócić pod tablicę z kredą. Chociaż ucząc informatyki to w zasadzie do komputera i rzutnika. Co tutaj jest? Zwał książek, które zostały przemoczone. To są lektury szkolne, także podręczniki. Jak popatrzymy za chwileczkę dalej, dojdziemy do książek, które są mi bardzo bliskie, a mianowicie do informatyki. One giną pod tą hałdą. Przyszedłem tutaj pomóc, bo jestem związany z tą szkołą, jestem jej absolwentem, działam w Radzie Rodziców, nie wyobrażam sobie, żeby nie pomógł w miejscu, w którym moje dziecko zdobywa wiedzę. A jak zaradzić strachowi, lękowi? Trzeba być po prostu razem i blisko siebie. No niestety słyszeliśmy, że między innymi w Lądku pojawili się szabrownicy. Pojawili się, też to o tym słyszeliśmy. Nawet wczoraj, kończąc pracę, było tak, że dwie pary drzwi zostały po prostu wyrwanych przez wodę. Ale nie przez szabrowników, ale przez wodę. Więc przed zakończeniem pracy kilka osób, po prostu zabezpieczaliśmy szkołę, żeby to, co zostało, zostało trochę sprzętu. Wiadomo, jest drugie i trzecie piętro, żeby tutaj nikt nie wszedł. Barykadowaliśmy. Dosłownie barykadowaliśmy szkołę, żeby nikt do tej szkoły nie wszedł. Zamykaliśmy drzwi. Wszystkie uszkodzone drzwi barykadowaliśmy wielkimi stalowymi bramami, które zostały wyrwane albo przez nas wyciągnięte, żeby nikt tutaj do tej szkoły nie wszedł. Ale tak, pojawiały się takie informacje. Modlimy się, szczerze mówiąc, o to, żeby nie stało się coś jeszcze we Wrocławiu, w innych dużych miastach, bo wiemy, niestety z doświadczenia poprzednich lat, że te środki zostaną tam. Ja to rozumiem, że z jednej strony koszula jest bliższa ciało, ale my tu nie mieszkamy za karę, trochę na końcu świata, tuż przy granicy z Polską i myślę, że jesteśmy fajnymi, wartościowymi ludźmi, przede wszystkim nasze dzieciaki. Tak naprawdę edukacja jest dla nich takim oknem na świat. Dzięki tej solidnej edukacji one mogą czuć się równe z innymi i mogą wyfrunąć ten świat, czemu im kibicujemy. A w szkole, gdzie ludzie mimo wszystko nadziei nie tracą, byli Hanna Dołęgowska i Antoni Rokicki. Trauma z tych wydarzeń. Takie hasło padło. To ważne hasło dotyczące uczniów z zalanych terenów. I ten wątek pojawi się na naszej antenie także po 7.30. Ale teraz Green Day. Mamy 25 minut po 7. From that someone that is beyond our trial. As you sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now. And try your one and eyes.

pomiędzy Pruszczem Gdańskim i Gdańskiem oraz na remontowanych fragmentach A1 w pobliżu węzłów Swarożyn i Kopytkowo. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 15 w Wielkopolsce pomiędzy Gnieznem i Strzelnem. W miejscowości Lubin doszło do pożaru samochodu ciężarowego i ten fragment można omijać na przykład trasami lokalnymi przez Trzemeszno i Mogilno albo drogą wojewódzką 262 przez miejscowości Gębice i Orchowo. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Dotyczące rzecz jasna sytuacji powodziowej. Agnieszka Drost. We Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera, szefa MON-u i ministry zdrowia. Izabela Leszczyna mówi o sprawach dotyczących opieki medycznej. Zapewnia m.in., że nie ma problemu z dostępem do leków na zalanych terenach. Prokuratura w Świdnicy w przyspieszonym trybie ściga szabrowników na terenach dotkniętych przez powódź. Śledczy stawiają zarzuty i szybko wysyłają do sądu akt oskarżenia, mówił wieczorem komendant główny policji nadinspektor Marek Boroń. Finał takiego zdarzenia kradzieży zuchwałej w miejscowości Lądek Zdrój z 16 września. Sprawca zatrzymany. W dniu dzisiejszy sąd w trybie przyspieszonym wymierzył karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy za kradzież w sklepie Żabka. W sumie policja zatrzymała 13 szabrowników. Osoby poszkodowane w wyniku kataklizmu powodzi mogą korzystać z pomocy psychologicznej, którą oferuje Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie poświęcone pomocy psychologicznej dla powodzian, mówi rzecznik resortu Jakub Gołąb i podkreśla, że również dzieci i młodzież mogą korzystać z Centrum Pomocy. Działa Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Adres internetowy centrumwsparcia.pl, a telefon to taki całodobowy to jest 870-2222. Ta linia jest bezpłatna, przez cały czas działa. Powtórzę, numer 870-2222. Powodzianie mogą korzystać z konsultacji najbliższego lekarza pierwszego kontaktu. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał odpowiednie zarządzenie w tej sprawie. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 8. A teraz o ekonomii i w informacjach ze świata finansjery, także Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego w Opolu i we Wrocławiu na bieżąco zaopatrują banki i Pocztę Polską w gotówkę. NBP wprowadził też ułatwienia i przyjmuje do wymiany banknoty, które zostały uszkodzone i zamoczone w wyniku powodzi. A na stacjach Orlenu na terenach dotkniętych przez powódź w południowo-zachodniej Polsce wszyscy klienci indywidualni mogą tankować olej napędowy, benzynę i gaz LPG z rabatem od 10 do 20 groszy na litrze. Akcja pomocowa ma potrwać do końca miesiąca. Z kolei Poczta Polska zapowiedziała, że opłaty pobierane od wpłat dokonywanych w jej placówkach od 16 do 30 września na rzecz powodzian zostaną przekazane poszkodowanym przez żywioł. Poczta sukcesywnie uruchamia też zastępcze i mobilne punkty pocztowe dla mieszkańców terenów dotkniętych lub zagrożonych powodzią. Listę tych punktów można znaleźć na stronie internetowej Poczty Polskiej. 77% Polek i Polaków w ostatnim roku podróżowało komunikacją zbiorową. Co dziesiąty badany przyznaje, że nie zapłacił za bilet, a co czwarty, że przynajmniej raz w życiu dostał karę za jazdę bez biletu, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Rzetelność pasażerów wzrasta wraz z wiekiem. Wśród najmłodszych ankietowanych między 18 a 24 rokiem życia gaparowicze stanowią 1/4. Wśród seniorów do jazdy bez biletu przyznaje się zaledwie 3%. Trzeba jednak zaznaczyć, że wielu przewoźników oferuje najstarszym pasażerom darmowe przejazdy. Kary za jazdę bez biletu nie warto lekceważyć, bo przewoźnicy mogą i często to robią wpisać pasażera, który nie uiścił w terminie opłaty dodatkowej do rejestru dłużników. Firmy nadal ograniczają rekrutację, popyt na pracę jest umiarkowany, a największe zapotrzebowanie na pracowników zgłaszają firmy budowlane. Tak eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego skomentowali najnowsze dane z rynku pracy. GUS podał, że w sierpniu zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło. W skali roku o 0,5%, przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 8 189,74 zł, co oznacza wzrost o trochę ponad 11%. Rynek muzyczny w Polsce podwoił dynamikę wzrostu. Wartość sprzedanej w pierwszym półroczu 2024 muzyki wyniosła ponad 392 miliony złotych i było to o blisko 100 milionów więcej niż w tym samym czasie roku ubiegłego. Istotną zauważalną zmianą w dotychczasowej tendencji jest jednoczesny wzrost sprzedaży muzyki na nośnikach cyfrowych i fizycznych, mówi Anna Cejnowa ze Związku Producentów Audio-Wideo. To jest bardzo radosny wskaźnik, ponieważ sprzedaż cyfrową obserwowaliśmy już od kilku lat na poziomie około 27-8% w zależności od roku, a pierwsze półrocze 2024 pokazuje, że ponad 30% rośnie zarówno sprzedaż streamingowa, jak i sprzedaż fizyczna, co daje ponad 31% wzrostu dla całego rynku. A kupujemy najczęściej polską muzykę. W top 10 8 albumów należy do polskich twórców, a w top 100 jest ich 67. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 83 grosze, euro 4,27, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5 zł i 9 groszy. Czeka nas słoneczny dzień z bezchmurnym niebem w większości kraju. Będzie dziś ciepło od 19 stopni Celsjusza nad morzem i w kotlinach górskich do 25 na zachodzie i północy, a wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, czyli to powinien być po prostu słoneczny, przyjemny dzień. Polska pozostaje pod wpływem wyżu z północy, więc w południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali, ale przewiduje się jego spadek. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty do 8. She shine on. House of Love, Shine On w Trójce. Mamy 19 minut do 8. Poruszyliśmy temat łączenia przedmiotów w jeden, w przyrodę. I mamy opinię naszych słuchaczy. Opinię szeroką, bo wszystkich zainteresowanych grup. To może wysłuchajmy ich ciągiem. Dzień dobry, mam na imię Basia. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to najlepszy pomysł, bo osoba kształcąca się od dawna w geografii nie będzie najlepiej uczyła jakiegoś innego przedmiotu, nawet powiązanego z tym, bo no po prostu moim zdaniem trzeba też mieć pasję do takiego przedmiotu. Jestem akurat ojcem dwóch nastolatek i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Gdyby ta reforma miała wejść w ciągu 2 lat, kto będzie tego przedmiotu przyroda uczyć? Bo już dziś jest problem z fizykami w podstawówkach, z biologami. Problem jest, jeżeli to mieliby być ci sami nauczyciele, którzy przychodzą każdy na lekcję nazywającą się tak samo, ale uczą swoich przedmiotów do tej pory, to nie ma większego sensu. Natomiast 2 lata na przygotowanie nowej kadry nauczycielskiej, wykształcenie na uniwersytetach jest absolutnie niemożliwe. Także pomysł co najmniej niedopracowany na ten moment. Jestem emerytowaną nauczycielką i ja dzwonię w sprawie łączenia tych ważnych bardzo przedmiotów. Dawne wykształcenie nauczycieli pozwalało na nauczanie kilku przedmiotów razem. Było studium nauczycielskie, biologia z chemią, geografia z wychowaniem fizycznym i tak dalej. A w ogóle to licea pedagogiczne przygotowywały do nauczania przedmiotów wszystkich w całej szkole podstawowej. I nie sądzę, że był poziom nauczania niższy. Zapraszamy do Trójki. Jak słyszymy, na razie te komentarze raczej negatywne. Pytanie o tę przyrodę zadam też Karolinie Pole, edukatorce dydaktycznej, którą witam na trójkowej antenie. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. No to zacznijmy może od tego, choć temat naszej rozmowy jest nieco inny. Czy pani jest zwolenniczką tej przyrody, czy przeciwniczką? Ja ogólnie jestem zwolenniczką integrowania treści kształcenia. Zwróćmy uwagę, że edukacja elementarna, mówię tutaj o edukacji przedszkolnej, mówię tutaj o edukacji wczesnoszkolnej, właśnie opiera się na integrowaniu treści kształcenia. To pozwala nauczycielom też wykorzystywać metody, które będą równolegle, takie metody praktycznego działania, które równolegle będą w naszych uczniach wykształcać nie tylko znajomość takich zagadnień z obszaru poznawczego, ale będzie również pozwalało wykształcać kompetencje miękkie, chociażby przy metodzie projektu czy przy metodzie projektu badawczego. Uczniowie będą mogli jeszcze lepiej współpracować ze sobą, eksplorując właśnie te zagadnienia związane z tym, że treści kształcenia są po prostu zintegrowane. Gdy dochodzi właśnie od klasy 4 szkoły podstawowej do segmentowania takiego bardzo mocnego ze względu na te osobne przedmioty, gdy dochodzi do segmentowania tych przedmiotów i treści nauczania, to nie do końca jest tak, że nauczyciele tych przedmiotów nie zawsze oni ze sobą po prostu współpracują, aby nadal te treści integrować, tak jak do tego jednak uczniowie byli przyzwyczajeni wcześniej, bo właśnie ta edukacja elementarna, ona cały czas prowadziła do tego, żeby te treści kształcenia były integrowane. No więc to... ja jestem zwolenniczką tego, żeby tak było też, to było kontynuowane. No rozumiem, czyli tutaj mamy głos za w końcu, także na trójkowej antenie. Pani Karolino, ale palący problem o wiele bardziej to kwestia edukacji po powodzi. Wracają do szkół, sprzątają mieszkańcy zalanych terenów. No i teraz trzeba jakoś podnosić edukację w tych miejscach dotkniętych powodzią na nogi. Zadanie nauczycieli nie jest łatwe. Co jest najważniejsze w tej chwili? Chyba kwestia ich podejścia do uczniów, którzy potrzebują naprawdę wsparcia psychologicznego bardziej dziś niż nauczania konkretnych wzorów matematycznych czy czytania wierszy. To się zgadza. Po tej klęsce żywiołowej troszeczkę w edukacji będziemy musieli przewartościować te prowadzone zajęcia już po powrocie do szkół. Trzeba będzie je przewartościować, biorąc pod uwagę priorytet, jakim będzie wsparcie emocjonalne uczniów. Uczniowie to są dzieci i młodzież w różnym wieku i każdego to indywidualnie dotyka. Każdy ma w sobie całą gamę emocji. Nawet jeżeli są różne sposoby, w jakie te dzieci emocje swoje wyrażają, niemniej jednak nie można tej sytuacji przemilczeć i po powrocie nawet właśnie do szkoły, nawet na te odrębne przedmioty, które wcześniej skupiały się na przekazywaniu tej wiedzy z obszaru poznawczego, teraz każdy nauczyciel będzie musiał bardzo mocno skupić się na tym, żeby jak najlepiej wesprzeć ten obszar emocjonalny uczniów. A jak to zrobić w praktyce? Czy to jest kwestia tego, że odkładamy na chwilę książki, zwłaszcza, że też te pomoce naukowe są w wielu miejscach zniszczone? Odkładamy książki i po prostu rozmawiamy, tworzymy projekty. Czy są tu jakieś takie konkretne wytyczne, które można by podpowiadać? Nie wyobrażam sobie, żeby po takiej traumie i po takich trudnych doświadczeniach spotkać się ze sobą, gdy szkoła na przykład zostanie po kilku dniach, po kilku tygodniach nawet otwarta i nie wyobrażam sobie, żeby zacząć tych zajęć po prostu tak standardowo, dzień dobry, lekcja, temat. Zdecydowanie trzeba będzie zbudować taką przestrzeń dla uczniów, która pozwoli im wyrazić swoje emocje. Dobrze, żeby nauczyciele też inicjowali właśnie rozmowy na ten temat, mówiąc na początku, jakie oni mają przeżycia, jakie są w nich emocje, ponieważ dzieci od razu też będą mogły zidentyfikować i utożsamić się z tym, że to, co one przeżywają, jest ważne, jest istotne i jest ważne też dla osób dorosłych, bo zwróćmy uwagę, że te dzieci na przykład są aktualnie zajęte pomocą w uprzątaniu skutków zniszczeń i ich rodzice również zajęci są właśnie uporządkowaniem, takim nawet ułożeniem czasem swojego życia na nowo i chciałabym, żeby po powrocie do szkół nauczyciele właśnie zbudowali taką też bezpieczną przestrzeń dla dzieci, żeby oni mogli dać wyraz swoim emocjom i żeby one czuły się w tej sytuacji właśnie dostrzeżone. Pani Karolino, a co możemy podpowiedzieć nauczycielom na innych terenach Polski? No bo jednak większość kraju nie była objęta powodzią, no ale tam się też o niej mówi, tam się o niej słyszy. W szkołach prowadzone są zbiórki. Jak pracować z dziećmi, no powiedzmy w klasach wczesnych szkoły podstawowej? Jak z nimi rozmawiać o tym, co się wydarzyło gdzieś tam, ale o czym oni cały czas słyszą? Jeszcze niedawno właśnie na antenie Trójki Polskiego Radia rozmawialiśmy o wykształcaniu w naszych uczniach kompetencji miękkich. I ta sytuacja, której doświadczamy, bo to jest sytuacja, która społecznie obejmuje całe nasze polskie społeczeństwo, zarówno te rejony dotknięte powodzią, jak i ta sytuacja, tak jak pan powiedział, dotyczy osoby, które są spoza tych obszarów, ale pośrednio jednak są zaangażowane, bo tutaj uczniowie nasi otrzymują też taki naoczny przykład tego, w jaki sposób, czym w ogóle są te kompetencje miękkie i w jaki sposób na co dzień one mogą być przez człowieka wykorzystywane, do czego są potrzebne, bo chociażby właśnie ta kompetencja empatii. Ta kompetencja empatii doprowadza do sytuacji, w której na przykład placówki, które nie doświadczyły powodzi, jednak angażują się w zbiórki, w pomoc charytatywną. Właśnie na Pomorzu, ja jestem z Trójmiasta, tutaj są szkoły, przedszkola, które przyjmują właśnie datki różnego rodzaju. I to jest taki naoczny przykład właśnie tej empatii. My też tutaj w szkołach, chociażby na Pomorzu, bo to jest taki mój najbliższy przykład, też rozmawiamy z uczniami o tej sytuacji, ponieważ oni też są zorientowani. W nich też jest taki wewnętrzny niepokój. Obserwują te obrazy kataklizmu, które są właśnie w innych miejscowościach i też to uczy naszych uczniów ta cała sytuacja takiej kolejnej umiejętności, kompetencji, jaką jest współpraca,